ons hier naartoe. Wim Voermans en Rob Bertolo. Tijd Bertolé natuurlijk. Hartelijk dank. Tot snel weer. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws nu van 11:30. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Toch wat Megens. Op Parijs-Noordeinde zijn de bewindslieden van kabinet Rutte 4 beëdigd. In de grote balzaal legden de ministers en de staatssecretarissen tegenover de koning de eed of gelofte af. Zometeen, het is gezegd, volgt de bordesscène buiten op de trap. Mona Keijzer van het CDA komt niet terug in de Kamer. Daar kwam een plek vrij omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keijzer maakt daar geen gebruik van, laat ze weten. Ze vertrok in september uit de politiek nadat ze was ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken. Het OMT, het Outbreak Management Team, wil dat er op meer plaatsen mondkapjes worden gedragen. Bijvoorbeeld in publieke binnenruimtes, ook als daar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Te denken valt aan scholen, horecazaken en kantoren. Maar ook in de buitenlucht, als het druk is, in winkelstraten of op markten. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van 10.000 euro subsidie die huishoudens kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Sinds 9 uur vanochtend kunnen bewoners op basis van hun postcode een aanvraag doen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. We hebben weer een kabinet. Zojuist zijn de nieuwe bewindslieden van Rutte 4 beëdigd. En zometeen staan de ministers op het bordes voor de foto zonder Sigrid Kaag. De nieuwe minister van Financiën en eerste vicepremier. Zij zit thuis wegens een coronabesmetting, zoals u weet. En dus moesten haar twee vingers digitaal omhoog tijdens haar beëdiging. Wel met een kroonluchter in beeld. Maar de rest was er op het paleis. En dus kan de nieuwe ploeg nu echt aan de slag. Met grote vraagstukken zoals klimaat en stikstof. En natuurlijk deze week al meteen de proeven van bekwaamheid met de coronamaatregelen. Werk aan de winkel dus. Na de langste formatie ooit, 9 maanden. Een genante vertoning, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp gisteren in WNL op zondag. Ze willen een grondige evaluatie. Een van de onderhandelaars die al maanden om die tafel zat is Sophie Hermans. Naast Mark Rutte, de vrouw die voor de VVD de kastanjes uit het vuur moest slepen. Officieel nog plaatsvervangend fractievoorzitter van de grootste partij. Maar nu Rutte de Kamer weer verlaat, vast het nieuwe gezicht aan het hoofd van het liberale smaldeel. En zij is hier. Goedemorgen, mevrouw Hermans. Goedemorgen. Of wilt u geen fractievoorzitter worden? Ik heb het de afgelopen maanden als waarnemer gedaan. Dat vond ik ongelooflijk leuk, bijzonder en ook eervol. En ik zou dat heel graag voort willen zetten. En dat weten ze bij de fractie ook, hè? Dat weten ze bij de fractie. En bij de fractie. De fractie gaat er ook over en beslist erover. Dus dat moment moet ik afwachten. Wanneer wordt u gekozen? Dat gaat binnenkort gebeuren. Ja, is dat morgen of overmorgen of volgende week pas? Deze week, zal deze ik week. Dat zeggen? Dus deze week, oké, goed. En wat voor fractievoorzitter wordt u dan? Een Bolkestein-achtige dualist of een poortwachter van dat zwaar bevochten coalitieakkoord? Ik hoop als ik echt een fractievoorzitter word, een fractievoorzitter te zijn die ik ben. Zoals ik het de afgelopen maanden heb ingevuld. Met aan de ene kant veel oog voor het team, onze fractie. De 34 man en vrouw met wie wij de komende jaren aan de slag gaan. En zijn eigenlijk ook al. Hè. De Kamer is natuurlijk al een jaar volop in bedrijf. Mm-hmm. En tegelijkertijd, er ligt een coalitieakkoord. Dat is uitonderhandeld. Daar zitten voor ons hele belangrijke punten in. Dus ik ga er scherp op toezien dat die ook in de praktijk worden gebracht. En daarnaast, we hebben nu dat coalitieakkoord, maar ja, u weet ook, gedurende zo'n periode komen er ook een heleboel dingen op waar je helemaal niet in een coalitieakkoord afspraken over hebt gemaakt. En dan komt het er ook op aan om de goede dingen te doen. Juist, dus Rutte 4 is vast gewaarschuwd voor een vlijmscherpe Sophie Hermans. Rutte 4 is gewaarschuwd voor een scherpe VVD-fractie die op de inhoud en met de ogen op het resultaat haar werk gaat doen. Mevrouw Hermans, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, over een klein half uurtje staat de hele ploeg op de trappen. Kijkt u daar dan met enige trots naar? Nou, met heel veel trots. Ik vind het echt bijzonder om te zien. Toen ik hier net in de studio kwam, even een stukje van op televisie kunnen zien. Het zijn collega's van mij uit de fractie. Collega's van andere fracties waar ik veel mee heb samengewerkt. En ja, als je dan ziet dat zij nu bij de koning zijn en zo meteen naar hun departement om echt aan het werk te gaan. Ja, dat is, vind ik gewoon een bijzonder gevoel. Klopt het dat u Rob Jetten heeft beloofd, hoe dan ook ga ik kijken naar je beëdiging? Dat heb ik hem beloofd, ja. En hebt u het gezien? Ik heb het gezien. Ja, ik heb het zeker gezien. Ja, nou, dus u zit hier met gepaste trots. Het is trouwens ook voor een deel natuurlijk uw werk. In elk geval inhoudelijk, want u hebt maanden, zoals ik al zei, zitten onderhandelen. Voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer zei gisteren: het is een gênante vertoning. Vindt u dat ook? Ja, het heeft ongelooflijk lang geduurd. Veel te lang. En daar hebben we allemaal op verschillende momenten in verschillende woorden ook al dingen over gezegd. Ik heb het zelf in september, toen we echt nog ook geen zicht hadden op met welke partijen gaan we nu onderhandelen, vond ik het vooral heel frustrerend. Mm. Maar vond u het gênant? Nou, ik vind het gewoon voor het aanzien van de politiek en het vertrouwen dat laag is in de politiek, daar heeft het echt absoluut niet aan bijgedragen. En voor mij is vanaf het moment dat we zijn gaan onderhandelen, dat is begin oktober, echt inhoudelijk onderhandelen. Ja. Vanaf dat moment voelde ik echt, oké, nu moet het moet gaan lukken. We nemen met deze vier partijen de verantwoordelijkheid. Ja. En ik vind nu dat het dus ook aan ons is om te gaan laten zien dat we weer dingen voor elkaar krijgen. Ja, maar was het nou gênant of niet? Ja, ieder gebruikt zijn eigen woord. Ja, het was gênant, het was frustrerend, het was irritant. Het was van alles en nog wat bij elkaar. Hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. Voelde u zich aangesproken? Nu, door mevrouw Bergkamp? Ja, volgens mij alle 150 hebben we hier een verantwoordelijkheid in. Ik bedoel, 17 maart waren verkiezingen. Vanaf 18 maart begint dan het hele formatieproces te lopen. Er zijn allerlei dingen niet goed ingegaan. Mm. Ook vanuit mijn partij. Mm-hmm. Maar ook op andere gebieden. Dus we hebben er alle 150 verantwoordelijkheid in. En het heeft gewoon te lang geduurd. Maar laten we ook de dag prijzen die het vandaag is. Ja, het gaat beginnen. Zeker, het gaat beginnen. Toch nog even terug naar dat punt. Want uw politiek leider, de zojuist beëdigde premier voor zijn vierde kabinet, Mark Rutte dus, die zei rond de feestdagen in De Telegraaf: wat volgens mij niet heeft geholpen is dat de koning uit de formatie is gehaald. Vindt u dat ook? Dat weet ik niet. Althans, deze formatie heeft heel lang geduurd. En dat is begonnen met het debat op 1 april. Ik weet niet of de aanwezigheid van de koning in dat proces daar iets aan veranderd had. Ik vind het wel goed, wat volgens mij zowel Rutte heeft gezegd als Bergkamp, ook gisteren, dat we dit gaan evalueren. Het hele proces, alle stappen die we zetten in zo'n formatieproces. Ja. Dus, maar het is niet zo dat u zegt, laat die koning maar weer terugkomen in het formatieproces. Ik vind, als je gaat evalueren, moet je overal voor openstaan. En naar alle stappen die je zet. En personen, organen, instituties die een rol spelen in het proces. Dus er moet ook worden gekeken of het niet beter zou zijn als de koning weer een rol zou spelen. Nou, de Kamer heeft een aantal jaar geleden besloten dat de koning niet meer de rol speelt of de koning, het staatshoofd, tot die periode speelde. Er is later nog wel een motie gekomen om toch weer eens te kijken naar de rol van de koning. Als we nu gaan evalueren, zou ik zeggen, kijk gewoon naar het brede palet. En dus ook naar een eventuele rol voor de koning? Ja, we moeten volgens mij het hele proces evalueren. En daar liggen kameruitspraken, kamermoties. Ja. En daar staat ook iets in over de rol van de koning. Maar ik weet dat niet meer exact wat we daarin Maar hebben. Goed, u kunt natuurlijk vanuit uw huidige positie ook zeggen, en vanuit uw ervaring van de afgelopen 9 maanden, als we dan gaan evalueren, neem dan ook de rol van de koning mee. En of die toch niet in de toekomst weer een rol moet gaan spelen. Ja, maar als we evalueren we de afgelopen formatie. En daarin speelde de koning geen rol. Nee, maar als je kijkt hoe het dan beter gaat, zou dat misschien weer wel kunnen. Ja, als je evalueert, wil je op een gegeven moment ook aanbevelingen en vooruitkijken. Ja. En dan zeg ik, neem dan alle kameruitspraken mee die ook daarover zijn gedaan. Dus ook de rol van de koning. Inclusief wat daarover gezegd is over de rol van de koning. Goed, u zegt, ik heb er zin in. Laten we vooral kijken naar het nieuwe elan. Vindt u trouwens dat er een nieuw elan is in deze ploeg? Nou, ik vind, als je kijkt naar de 29 bewindslieden die zojuist beëdigd zijn, de ministers zojuist op het bordes. En als ik dan kijk, dan zie ik gewoon een heleboel energieke en enthousiaste mensen die volgens mij met heel veel ambitie aan de slag gaan. En we moeten gaan laten zien wat we hebben opgeschreven. En dan is het aan u en iedereen in Nederland om te oordelen of dat gelukt is. Ja, onderdeel daarvan is natuurlijk het coalitieakkoord. Dat was dikker dan van tevoren gehoopt. Dunner dan de vorige keer, om in de woorden van Mark Rutte te spreken. Maar dat ligt er wel. Dat is wel de leidraad van deze nieuwe ploeg. Nou was het natuurlijk onder Rutte 3 zo dat die fractievoorzitters, van wie u er straks vermoedelijk één bent, voortdurend met elkaar contact hadden, zaten te overleggen, zeker op maandagochtend. En dat daar de beslissingen werden genomen. In het kader van de nieuwe bestuurscultuur, wat het ook mag zijn, is afgesproken dat niet meer te gaan doen. Hoe vaak hebt u dan nog wel contact? Nou, volgens mij is het wel goed om hier even twee type contacten uit elkaar te houden. De fractievoorzitters van de coalitie, die allemaal in de Tweede Kamer zitten en daar een van de coalitiefracties leiden. Die kunnen, dat zijn Kamerleden, parlementariërs, die volgens mij met elkaar heel goed overleg kunnen voeren. En wat volgens mij ook heel belangrijk is, want dat zijn de vier fracties die het coalitieakkoord bewaken. Dus er komt wel degelijk een Die maandagochtend waar u het over heeft, dat was een overleg tussen de vier fractievoorzitters en de premier en de vicepremiers. Dus er komt wel degelijk een coalitieoverleg tussen fractievoorzitters. Ja, maar volgens mij, elk team wat samenwerkt, is dat ook heel, heel gezond en verstandig. Nou ja, de indruk werd gewekt dat type overleg niet meer zou plaatsvinden. Geen coalitieoverleg, zoals de maandagochtend, waar kabinet en fractievoorzitters, dus kabinet en Kamer, bij elkaar zaten. Juist, maar wel onder fractievoorzitters. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Ja, te meer natuurlijk, daar niet alles is geregeld in dat regeerakkoord. Zeker. Stel nou dat gaandeweg de rit blijkt dat Schiphol moet voldoen aan extra milieueisen. En de 100.000 tot 200.000 vluchten afgaan. Is dat voor de VVD werkbaar? Kijk, dit is precies wat ik net bedoelde in het begin van ons gesprek. Je hebt een coalitieakkoord en daar maak je afspraken over. Ja. Maar er kunnen onderweg zich actualiteiten voordoen. We hebben het de afgelopen periode gezien met een pandemie. Zeker. En het is op dat moment aan de coalitiepartijen, overigens aan alle partijen in de Kamer, maar zeker ook aan de vier coalitiepartijen, om dan met elkaar te kijken van, hey, gegeven de afspraken die we gemaakt hebben, we hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd. Over luchtvaart heel weinig. Ja, maar we hebben wel iets gezegd over de positie van Schiphol en tegelijkertijd ook over de overlast, over Lelystad. Ja. Dus kunnen we nou met het probleem dat zich voordoet, of de kans die zich voordoet, binnen de kaders van het coalitieakkoord, wat is dan logisch, een logische stap om te zetten? En als die er niet zijn, ja, dan ga je, zoals in elke organisatie, zoals altijd in het leven, met elkaar om de tafel om te kijken, hoe lossen we dit probleem op? Ja, maar zou het voor de VVD iets zijn dat u kan meemaken, politiek gezien, dat er zoveel vluchten afgaan bij Schiphol bijvoorbeeld? Ja, ik ga op een hypothetische situatie. Nou ja, als dat is dan niet helemaal hypothetisch. Jawel. Want er zijn natuurlijk milieuclubs die hebben aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. Absoluut. En ik ben ook niet blind voor ontwikkelingen en actualiteiten rondom Schiphol. Maar ik ga niet nu hier zeggen of ik iets wel of niet ga meemaken. Wat ik ga meemaken is dat als zich een probleem voordoet en er wordt een beroep op ons gedaan om dat op te lossen, ons politiek, dan heeft u aan mij de goede persoon. Ik kom aan tafel en ik ga in gesprek. En gaat Lelystad wat de VVD betreft nou open of niet? Ja, u kent ons standpunt. Wij denken dat begint er zelf al meteen bij te lachen. Ja, ja, u kijkt er ook vriendelijk bij. Wij zien een meerwaarde in het openen van Lelystad om een heleboel redenen. Maar zien ook de actualiteit en de discussies die er zijn. Dus ik vind dat je dan de dingen in de goede volgorde moet doen. Dat is precies wat we hebben afgesproken. Ja, in 2022 wordt de beslissing genomen. Dat is dit jaar. 2022 is begonnen, dat klopt. Dat klopt, ja. Maar u weet nog niet? Nee, ik weet niet wanneer. Nee. En u ook, of weet ook niet wat? Nee, omdat we daarbij dat totale plaatje, die hele actualiteit mee moeten nemen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, is net beëdigd. Ja. En ik ben heel benieuwd waar hij mee gaat komen. Goed, het andere heikel punt is natuurlijk de migratieparagraaf. Voor de VVD heel belangrijk, ook in die onderhandelingen. Dat geldt ook voor Defensie bijvoorbeeld, Defensieuitgaven. Dat is mede dankzij jullie inspanning, geloof ook van het CDA, dat daar meer dan zeker 3 miljard richting Defensie gaat. Maar goed, daar is de stempel wel op gezet, zal ik maar zeggen. Maar met migratie weet je het nooit. Verwacht u dat die paragraaf uit het coalitieakkoord nog problemen gaat opleveren? Ik denk het eigenlijk niet. Kijk, je weet het natuurlijk nooit. Je weet nooit wat voor onverwachte dingen er gaan gebeuren. Maar het zal geen verrassing zijn dat dit een onderwerp is waar we lang en veel over gesproken hebben. Was dit het grootste knelpunt? Nou, het was een van de grote knelpunten. Daarom hebben we hier ook echt bewust veel en lang de tijd voor genomen. Om ook om goed naar elkaar te luisteren en te begrijpen van, hey, waar zit nou de zorg van een bepaalde partij? Waarom vind je iets belangrijk? Waarom wil je iets per se wel of per se niet? Mm. En in dat gesprek hebben we eigenlijk elkaar heel goed kunnen vinden. Steeds op een balans van maatregelen. Dus dat je, als je aan de ene kant iets doet om het strenger te maken, dat je ook kijkt, maar daar waar het legaal is, waar mensen echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Hoe kun je daar dan ook weer wat meer lucht geven? Nou ja, dus meer lucht is dat er in plaats van 500, 900 mensen per jaar worden toegelaten. Maar wel met die premisse dat mensen die hier niet meer mogen blijven, omdat ze uit zijn geprocedeerd, moeten vertrekken. Ja. En dat is telkens natuurlijk een groot probleem gebleken de afgelopen jaren. Dus als dat een probleem blijft, staat die afspraak in het coalitieakkoord dan wat u betreft nog recht overeind. Maar dat is precies die balans die we gezocht hebben. Want wij zijn het met z'n allen erover eens. Dat mensen die echt op de vlucht zijn, voor oorlog, geweld, daar wil je in beperkte aantallen, zodat we het hier ook aan kunnen in de samenleving, daar wil je een plek voor bieden. Tegelijkertijd, mensen die hier komen, van wie wij besluiten in de zorgvuldige procedures die we hebben, dat zij weg moeten en terug moeten, die moeten ook terug. En ik ben het met u eens, dat is de afgelopen jaren niet goed genoeg gegaan. Daarom, precies daarom, hebben we een heel pakket met een aantal maatregelen, strenge maatregelen om die terugkeer te bevorderen. En daar zult u dus streng op toezien, neem ik aan. Zeker streng op toezien, want we hebben ook afgesproken, eerst moet dat hele pakket aan maatregelen door de Kamers en in beleid en wetgeving zijn vastgelegd. Ja. En pas dan verhogen we ook dat aantal mensen dat we hier naartoe halen. En dus dat kan pas op het moment dat, laten we zeggen, de vertrekregeling, om het maar zo te noemen, goed is geregeld en ook uitgevoerd wordt. En anders, anders staat de deur niet open voor meer asielzoekers. Dus precies wat er in het regeerakkoord staat, gaan we doen. Ja. We gaan al die maatregelen, dat is een set van maatregelen om die terugkeer te bevorderen. Ja. Die gaan we in wetgeving omzetten en door de beide kamers loodsen. Daar hoop ik in elk geval op, hè, want dat proces moet nu in gang gezet worden. Ja. En als dat gelukt is, dan hebben we de instrumenten in handen om te zeggen, mensen die hier niet mogen blijven, moeten ook echt terug. Ja. Dan kunnen we tegelijkertijd zeggen, dan is er dus ook ruimte om wat meer mensen hier zelf actief naartoe te halen. Maar het is wel een onderdeel van het coalitieakkoord waar u extra scherp naar gaat kijken. Zeker. Hier zal ik scherp op zijn. Ook omdat het heel precies en nauw komt, de afspraken die we gemaakt hebben. Ja. En omdat ik het ook oprecht een heel belangrijk onderwerp vind. Vind ik zelf persoonlijk ook. Ja. Goed, nog een kwartiertje. Dan staat de nieuwe ploeg op het bordes. Althans, dat is waar we vanuit gaan. En wat volgens de draaiboeken is voorzien. Bent u nog betrokken geweest eigenlijk bij het aanzoeken van nieuwe gezichten? Nou, ik ben er niet helemaal niet bij betrokken geweest. Maar dit is natuurlijk echt de verantwoordelijkheid van Mark Rutte. Hmm. Als leider van het VVD-smaldeel. U hebt hem niet getipt voor een paar namen. Nou, we hebben het er wel over gehad. Ik bedoel, dat zou gek zijn, toch? Dat ik zou zeggen als dat niet zo is. Ja. Maar hij heeft uiteindelijk die keus gemaakt. En ik ben super trots als ik zie wie er namens ons in het kabinet zit. Waren er ook nog mensen die voor de eer hebben bedankt? Nee. Ik zit even na te denken. Nee, we hebben natuurlijk is in de afgelopen periode met heel veel mensen gesproken. Maar echt op het moment van bellen, wil je dit doen, heeft iedereen ja gezegd. En in een eerder stadium, dat mensen hebben gezegd, je hoeft me niet te bellen, want in dit huidige politieke klimaat, want dat is de achtergrond van mijn vraag, doe ik het liever niet? Kijk, er zitten twee dingen. Was dan het huidige politieke klimaat de reden? Of gewoon gedurende gesprekken, past dit wel bij mij? En ik weet niet van alles en iedereen met wie dit soort gesprekken hebben plaatsgevonden. Maar ik weet wel dat er ook mensen zijn geweest die onderweg, ook omdat ze dat wel zelf tegen mij hebben gezegd, van joh, ik vind de politiek interessant, ik draag de VVD een heel warm hart toe, maar dit is gewoon niks voor mij. Mm. Volgens mij een heel eerlijk en heel goed antwoord. Wie waren dat? Over dat? Daar ga ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. Ik begrijp deze vraag heel goed. Maar dit gaat over mensen. Dus nee, maar de achtergrond van mijn vraag is natuurlijk, ook de afgelopen dagen is er weer veel gedonder geweest met bedreigingen. Sigrid Kaag heeft ermee te maken gehad. Gisteren weer aangifte gedaan tegen Willem Engel wegens het publiceren van haar adres. Er heeft iemand met een fakkel bij haar voor de deur gestaan. Hugo de Jonge heeft een politiehuisje voor de deur. Mark Rutte wordt zeer zwaar beveiligd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hebt u dat trouwens zelf als fractievoorzitter ook mee te maken met dit soort gedonder? Nou, ik heb wel gemerkt het afgelopen jaar dat niet dit. Wacht even, laat ik eventjes heel duidelijk zijn. Niet de heftige dingen die Hugo en Sigrid en Mark hebben meegemaakt. Dus daar wil ik even gelijk heel duidelijk over zijn. Maar ik heb wel gemerkt het afgelopen jaar hoe het klimaat en de sfeer en de toon en de woorden die je over je heen krijgt online, hoe dat verhardt en ook steeds heftiger wordt. Dus ik, ik maak het ook mee. Maar ik wil echt wel even een verschil maken tussen wat ik heb meegemaakt. Maar ook u hebt er last van, niet in die mate, maar ook... Ja. Heeft het politieke klimaat ook in de Tweede Kamer daar iets mee te maken? Ik vraag het omdat ze Gert-Jan Segers en Hugo de Jonge allebei vinden van wel. En met name met de beschuldigende vinger in één richting wijzen. Namelijk richting Forum voor Democratie. Vindt u dat ook? Ja, ik vind. Ik begrijp heel goed wat zij zeggen. En ik vind ook. Ik deel ook dat politieke klimaat wat verhardt. En een verhard klimaat wat ik op social media zie, soms ook op straat ervaar. Ik vind het heel moeilijk om een één-op-één relatie aan te tonen. Maar wat ik wel. Vindt is wij, politici, 150 Kamerleden en nu deze 29 bewindspersonen. Maar het geldt ook voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, iedereen in een publieke functie die, nou ja, wij zitten, ik zit nu bij u hier op de radio, volgende week een groot debat en als de fractie mij kiest, mag ik dat debat over de regeringsverklaring doen. Dus wij hebben een grote microfoon. Je verhaal komt ver. En dan vind ik, ben ik het helemaal eens met wat Gert-Jan Segers zegt, wat Hugo de Jonge zegt, wat Sigrid Kaag ook in haar verklaring vorige week zei. Woorden doen ertoe. Woorden hebben een betekenis. En wij hebben een ongelofelijke verantwoordelijkheid om scherp te debatteren, om te zeggen wat we vinden, maar ook om rekening te houden met het effect van die woorden. Ja, maar hoe gaat u er dan mee om als mensen woorden gebruiken die u niet bevallen? Online? Nou, ook in, ja, het debat. In mijn geval is het dus ook in het debat online. Zelf. Stel een fractie roept dingen. In het verleden heb ik wel meegemaakt, ook heel lang geleden met Jan Maat, dat een deel van de Tweede Kamer de zaal verliet. Zijn dat dingen die u overweegt? Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar misschien mag ik mijn dilemma schetsen. Kijk, ja? Ik vind weglopen. Hoewel ik soms ook die neiging heb, hè, dus laat ik daar ook eerlijk over zijn. Maar ik weet niet of dat de oplossing is. Want dan loop ik weg en dan geef ik geen weerwoord. Dus mijn gevoel zegt dat het beter is om te blijven zitten, op te staan en een weerwoord te geven. En dan komt het op dat opstaan. En dan kijk ik vooral ook naar mezelf. Dat heb ik ook te weinig gedaan het afgelopen jaar. En dat is echt. Als u vroeg mij aan het begin, als u fractievoorzitter wordt, wat is een voornemen? Dat is een voornemen om hier veel vaker tegen op te staan. Tegen dit soort woorden. En dat zijn dan met name de woorden van Forum voor Democratie, of niet? Op dit moment wel, maar het kan natuurlijk ook van anderen komen. Maar dat is zeker ook tegen Forum voor Democratie. Ja. Goed, het kabinet gaat vanaf vandaag aan de slag. Zodra ze van het kabinet, van het bordes zijn verdwenen, dan gaan ze naar de departementen, krijgen we de overdrachtsgesprekken, de overdrachtdossiers, en dan zijn ze dus ook daadwerkelijk, zitten ze meteen met hun vingers aan de knoppen. Dat geldt zeker ook bij volksgezondheid, want vrijdag is er weer een persconferentie, althans die is voorzien, over het coronabeleid. Vindt de VVD-fractie inmiddels dat we kunnen versoepelen? Weer zo'n moeilijke vraag. Ik vanochtend sloeg ik volgens mij was het de Telegraaf open. En het eerste artikel ging over corona. En twee virologen. En de een zei van wel en de ander zei van niet. Ja. En dit is precies het ingewikkelde waar we nu in zitten. En waar ik zelf ook mijn gedachten omheen probeer te krijgen. Kan het nou of kan het niet? Ik vind dat wij in de komende weken, want daar heb je gewoon wel echt even voor nodig, echt het debat met elkaar moeten voeren. Op een normale manier, op een ontspannen manier, maar het debat moeten voeren over hoe gaan we om met de risico's die er op dit moment zijn. En dan bedoel ik dat zo dat we zien, althans het vermoeden nu is, dat Omicron minder ziek maakt en minder dat je minder snel in het ziekenhuis komt. Maar voor mensen die niet gevaccineerd zijn, is dat risico nog steeds wel groter. En hoe zorg je nou dat je, dat is hun keus. Ik heb een andere keus gemaakt, maar dat is een keus van mensen om zich niet te laten vaccineren. Maar dat heeft wel ook consequenties voor de risico's die je loopt. Hoe houden we die risico's nou in de klauwen, zou ik willen zeggen. Ja. Ook om die reguliere zorg, die kankeroperaties en die heupoperaties weer door te kunnen laten gaan. De vertrekkend minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die zei 2G. De enige oplossing. Ja, dat zou een van de maatregelen kunnen zijn. Ja. Spanje, krijg ik net door, heeft aangegeven net zojuist dat ze naar de huidige golf corona gaan beschouwen als een gewone griep. Niet meer registreren, maar huisartsen en ziekenhuizen houden vinger aan de pols, net als bij de griep. Ja, u overvalt me even met dit bericht wat nu zo binnenkomt, hoor. En ik ben zelf geen